wakagawana mataifa asbat kila mmoja na taifa lao, kisha ikaja ahadi ya tadhlili na takhdhili. Sasa wakawa wamedhalilishwa na Allah tabarak wa taala, wakatawalishwa juu yao wengine wasiokuwa wao. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون مطاقه وكجوا النصارى مروم ورومي والي نوا وكجوا كتولوا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. المهم يشوع اللي كان كما مكومبوزي كوا فوالا اسرائيل اللي كوا وكيمكوزا لو وكيمنيو جو وكيمطا صفه ذا الوهو كما فين اللي بمطا صفه ذا الوهو ناني عزير وكسم ابن الله بسبب ولو اسرائيل waliyahudi walisahau Taurat, ikawa Allah anawapiga dharba moja, hawajui Taurat na wakitafuta vitabu hao vioni na vifuani haimo. Uzairi akaangaika, alikuwa anakwenda kusoma, sasa yeye akatafuta elimu nikasome mahali ilipo Taurat. Allah akamletea malaika akamfunza Taurat, akaijua Taurat. Alipoijua akawa anakuja kuwasomea wana wa Israeli, wakashangaa akasema hapana, huyu ni mwana wa Mungu. Wakasema Uzairi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo huyu Abdullah ibn Saba alikuja baadaye, alikuwa kwa Yemen. Yeye ni katika Wayahudi waliohamia Yemen. Maana Wayahudi wako Yemen mpaka leo wapo. Sehemu za Saada na sehemu nyingine. Kwa hiyo yeye alikuwa katika Wayahudi wa Yemen kutoka Sanaa. Na Saba ni jina la mji, Kingdom of Sheba. Saba inaitwa. Na sura katika Qur'ani kwa ile sura Saba. Kwa hiyo mtu anasibishwa na mji ule. Lakini wewe ni Myahudi wa Himyari. Kabila la Himyari. Wa Himyari mtati bimimin ka khabar laysa min albirr msiyamu fi msafar. Kabila la Himyari. Tumefahamu? Kwa hiyo yeye alikuwa akimkweza Joshua. Sasa akutosheka alipoingia katika Uislamu. Sasa wallahu aalam aliingia kwenye kwa Uislamu kiukweli kweli hasa kwa maana ataka Uislamu, au aliingia kwa Uislamu kwa kujivika vazi la Uislamu lakini alikaa Uyahudi ndani ya Uislamu. Maana kwa mtu mwingine anaweza kusilimu lakini ikawa zile itikadi zake alizokuwa nazo huko nyuma hakuzivua, kwa kuwa hakupata mafundisho sahihi ya kumvua itikadi zake na mila zake. Sasa wallahu aalam, ilikuwa lengo lake ni baya na nia yake mbaya, au lengo lake ni zuri lakini matendo aliyofanya ni mabaya, akafikia kumtukuza Ali na kumuita Mungu. Na haya sikusema mimi, wanaosema ni nani? Ni mashia kwenye vitabu vyao. Mpaka kufikia haya yaliyofikia kusema kwamba Ali hakufa, yuko mbinguni, radi sauti yake ni kadha, kwamba Ali ni Mungu. Na kweli alisema Ali ni Mungu. Abdullah ibn Saba. Ali ibn Abi Talib akawakamata wafuasi wake akawaingiza katika mashimo ya moto kama anavyosema kwenye kitabu Mikesha Peshawar. Ali katika maneno aliyosema anasema lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjastu nari wa da'awtu qambara. Nilipoona jambo limeshakuwa ni jambo la munkar, nikauwasha moto nikamuita Qambar. Qambar ni mtumwa wake, alikuwa ni mtumwa wake Ali ibn Abi Talib, fanya kazi wake akiitwa Qambar. Akamwambia Qambar, kama ataingiza kwenye moto. Ikawa anawachoma kwa moto. Mwingine alipoacha kama atakuwatisha kwa choma hao, wengine akawaacha. Wale waliobaki kishwa hayo wakaulizwa mnasemaje? Wakasema tumeamini al-an al-an. Tumeamini kwamba wewe ni Mungu kweli, kwa sababu la yu'adhibu bin-nar illa rabbun-nar. Hawezi kuadhibu kwa moto isipokuwa Mungu aliumba moto. Haya ni mateso ambayo aliyapata Ali ibn Abi Talib na watu hao waovu, wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Muulizaji wa kwanza aliuliza akasema, wewe unatambia kwamba Ali ibn Abi Talib alimwezesha mtoto wake nani? Ummu Kulthum akamwezesha Umar. Sasa jina hili leo kuna ushahidi nalo kutoka kwenye vitabu vyao? Alijawabu naam. Kitabu I'lamu al-Wara bi Alami al-Huda cha Aminu al-Islam al-Sheikh Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan al-Tabarsi min A'lam al-Qarn al-Sadis al-Hijri, mwanachuoni wa karne ya 6 Hijria. Anasema maneno haya yafuatayo katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 2397. Katika ukurasa wa 395 ameweka al-babu al-khamis, mlango wa 5, fi dhikri auladi amiri al-mu'minin alayhi salam wa adadihim wa asma'ihim. Mlango wa 5 katika kutaja watoto wa amiri al-mu'minin alayhi salam na idadi yao na majina yao. Katika akataja majina yao katika aliyotaja katika watoto wake, kuna Uthman, kuna Abu Bakar, kuna Umar. Mayunga amepinga wao, anasema hakuna majina yao. Hiki kitabu chake kwa sababu na sadifa. yani wale wanachuoni wazama wanasema haya hakuna, manake yeye tulimjadili kuhusu kwa nini badilisha jina. Wewe utabadilisha vipi jina kutoka jina la Umar kwa jina Ali? Kwa mantiki gani babako na mamako wamekuita Umar? Wewe unasema hapana, mimi Ali. Je, una vigezo vyovyote? Kama ni ushia basi Ali bin Abi Talib watoto wake amewaita kwa majina ya Abubakar na Umar na Uthman. Inakuwaje wewe unabadili majina? Akajibu pia umundani kwa majibu ya ovyo ovyo. Lakini kitabu hicho tunazao na Sakifa akiandika juzi juzi, hata miezi miwili haijafika. Na sisi tutajibu pale tunaandika zao la Abdullah bin Saba. Akileta matunda ya Sakifa sileta matunda ya Abdullah bin Saba. Insha Allah. Sasa katika watoto aliwataja akasema wa amma ummu kulthum, kwa sababu katika watoto aliwataja hapo watoto wake ni Zainab as-Sughra al-mukalla bi ummu kulthum wa ummuhum Fatima al-Batuli alayha as-salam. Na kitu kilikuwa cha kuchekesha kidogo, lakini naona kwanza tuende katika nukta. Mtashangaa watu wana wajabu sana. Haya, kawataja watoto mpaka akaanza kumtaja mmoja mmoja sasa. Ama fulani, ama fulani, ama fulani. Sasa amma ummu kulthum anasema wa amma ummu kulthum, naweza kuchokea rangu hapa some vipi? Fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab, yeye ndiye ambaye ameolewa na Umar ibn al-Khattab. Asema qala ashabuna, wenzetu wanasema innahu alayhi salam innama zawwajaha minhu ba'da mudafa'atin kathira wa imtina'in shadidin wa'tilalin alayhi bi shay'in ba'da shay' hatta alja'atuhu ad-darura ila an radda amraha ila al-Abbas bin Abd al-Muttalib fazawwajaha iyyahu. Anasema wenzetu wanasema, wenzetu ni katika mashia wanasema kwamba yeye Ali bin Abi Talib alimuozesha Umar baada ya msukumo mkubwa, na yeye mwenyewe kujizuia sana na kutoa sababu nyingi, kila utaja taja ila bwana hapana isiwezi gani kwa sababu hiki, mpaka ikampelekea dharura yeye akaona kwamba sasa sina namna ile nimuozeshe baradhuli hivi au ifedhuli hivi, taniwezesha vipi? Akamwambia basi wewe nenda kwa Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, ami yake Ali bin Abi Talib. Yeye atakukwepa kwamba Ali hajamuozesha, kwa hiyo sababu yake, angalia ujinga huo. Ali hajamuozesha, babu yake atakamuozesha. Allahu almusta'an. Kwa Ali alikuwa kusukuma na kushukushuka na Umar mpaka akamwambia basi nenda kwa Abbas, Abbas akamuozesha. Ala kuli hali Ummu Kulthum binti wa Ali kaozeshwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Na hili ni jambo ambalo hawawezi kulipinga ila watu kama kina Mayunga, ambao wanajua kwamba wewe huwezi kupata kitabu kama hiki. Utakipata wapi? Wewe niambie. Kwa hunaya hakuna hiyo. Kabisa kabisa, sisi tunasema hakuna. Hakuna vipi? Na wewe mwanachuoni wewe wa karne ya 6 na kuna wengine kabla ya hapo washaeleza mambo hayo. Wewe unasema hakuna, hakuna vipi? Allahu mustaan. Kwa hiyo umeridhika? Au unataka kutoa kopi kabisa ya kitabu? Hiko hiki hapo. Naam. Nene sauti. Nene sauti ili recording zinasi vya. Na wapa si usurinyo rinyo maswali. Ya. Aliendelea na rakati hizo. Aliendelea na rakati hizo. Kwanza ikafahamike kwamba katika wakati wa Ali bin Abi Talib tayari kulikuwa anaishi katika kipindi cha upinzani. Kuna maadui wa sampuli nyingi. Kwa miongoni mwa maadui hao ni watu waliojidhihirisha kwamba ni katika yeye. Hao kina Abdullah bin Saba, lakini wana malengo yao. Na kulikuwa na Mahawari ambao walikuwa wao wanakifanya chokochoko kila wakati na wakiua watu. mpaka Ali bin Abi Talib akafunga safari akaenda kupigana nao katika sehemu ya Naharawan. Na huku kuna jeshi la Muawiya ibn Abi Sufyan ambaye yeye hakubaliana na utawala wa Ali bin Abi Talib kabisa. Yeye hakubali kuchukua bai'a kutokana na sababu ambazo zinatajwa katika historia. Moja katika hiyo akitaka wale waliomuua Uthmani wasimamishwe hudud ambao ni hili kundi la kina Abdullah ibn Salam. Kwa Ali bin Abi Talib kwa wasta ni kwamba alikuwa amezingirwa na mambo mengi. Kwa hiyo wao wakawa wamekimbilia mbali sehemu za madai na ikawa anaeleza itikadi zake kwa siri. Nitakujibu swali la kweli la mwisho. Kwa nini? Kwa sababu katika swali lolote lile limetaji katika mambo ya dini yataji dalili. Sisi tuna dalili, mtu anapoingia atoe salamu, akitoka mkikutana hapo kenda hivi kukutana tena na salamu katika sitolewe na kwa wingi. Lakini hakuna ushahidi wa kwamba tunapokaa pamoja tuzungumza, vipi bwana, habari ya siku, nzuri tu, salamu salamu, vipi jamaa, jambo bwana, salamu alaykum. Una swali takuuliza. Sasa wanajiukia unapoelea salamu kwa sababu una swali. Utaratibu wa kutoa salamu kutoa kuuliza swali ndio nasema mmeupata wapi? Sasa mimi nataka dalili kwenu nyinyi. Wewe unataka dalili kutoka kwangu. Kinyume cha mambo hicho. Unafahamu? Na hadithi as-salamu kabla al-kalam ili ni hadithi maudhu' ameitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika dhaifu al-jami'. Tayyib. Na ile man bada as-salamu kabla al-kalam, man bada al-kalam kabla as-salam fala tujibuhu. Hii ni hadithi inafahamika kazi yake kwamba ni mtu pale anapokuwa anakuja anauliza tu, vipi jamani, nyumba fulani hivi na hivi, hata tu salamu msimjibu mtu huyo. Sawa, lakini hatujaona kwamba sahaba alikuwa kikana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wanazungumza wakati kufika maswali wao wanatoa salamu. Ndio hiyo ilikuwa inataka ushahidi wake. Sasa tayeb, je, mashia walikuwa wakimwamini Ali au walikuwa hawamwamini Ali? Mimi nasema kitu kimoja, kwa wale wanakutana hii kitabu nimekiandika kwa jina la Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Uyahudi, mwandishi ni mimi. Uyahudi, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Maana yake na mantiki yake ni kwamba Shia wanaotumia Ahlul Bait kama pazia lao la kujifichia. Lakini nyuma yake kuna Uyahudi. Sasa wao wanaifanya kama vile wadhihirisha mapenzi kwa Ali na Hassan na Hussein kwa ajili ya kutaka kumtukana, kuwatukana maswahaba, kuwakufurisha, kujifanya kwamba wao wako pamoja na wale na Ahlul Bait. Lakini Ahlul Bait wanawakataa. Ali bin Abi Talib anawakataa katika hili. Msimamo wake dhidi ya maswahaba anawakataa. Msimamo wake dhidi ya ghulati Ali anawakataa. Ukitazama msimamo wa Ali na msimamo wao ni tofauti. Ni kwamba tunapata tafsiri kwamba kumbe hawa wanataka kujifunika tu kwa pazia la Ahlul Bait, lakini nyuma yake kuna Uyahudi. Unifahamu? Kwa hiyo wao wanajua wazi kwamba Ali bin Abi Talib hayuko hivyo. Sio wote. Hawa wengine wakawaida wao wanaona kwamba huu ndio kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Na katika maelezo tutakofuatia insha Allah tutajaribu kuelezea Ahlul Bait ni kina nani. Alafu na namna wao wanajichanganya katika suala hili. Ni namna wanavyotumia kama ngao yao ya kutaka kufikia katika malengo yao. Hii insha Allah tutafafanua katika muhadhara utakaofuatia pia vile vile mambo ya itikadi. Unafahamu? Naam shekhi. Ninapouliza nyanyweni sauti zenu ili tusikadiri maswali, na kuna vitu vya kuna sauti hapa. Yeah. Uliza, yasiwe njia mada tu. Kwa upande kidogo, upande wa kina akhwat wao maswali yao wataandika, maswali yao yatakuwa kwa njia ya kuandika. Kwa hiyo hawaje nyuma nafasi ya kuuliza. Na endelea. Swali la kwanza,

wao wanadai kwamba imamu baada ya Jaafar as-Sadiq, kwa sababu lazima ufahamu kuna imamu anaitwa Jaafar as-Sadiq. Imamu wangapi huyo? Imamu wa sita. Wa kwanza Ali bin Abi Talib, wa pili al-Hasan bin Ali, wa tatu al-Husayn bin Ali, wa nne ni Ali bin Husayn maarufu idara kwa jina la Zainul Abidin, wa tano Muhammad bin Ali maarufu kwa jina Muhammad al-Baqir, wa sita ni huyu Jaafar ibn Muhammad bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib maarufu kwa jina la Jaafar as-Sadiq Abu Abdullah. Sasa huyu Jaafar as-Sadiq alikuwa mtoto wake mkubwa akiitwa Ismail, mtoto wake mkubwa anaitwa Ismail, na mtoto wake mwingine anaitwa Musa. Huyu ni mdogo wake Ismail mwenye gari nambari T321 BMM, anatakiwa aondoshe gari yake pale ilipo. Kwa hiyo Ismail kasifu mradi wao umesimama muda mrefu. Ismail ni mtoto wa Jaafar Sadiq, ni mtoto mkubwa, na wao wanasema uimamu unakwenda kwa mtoto mkubwa. Musa al-Kadhim ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib maarufu kwa Musa al-Kadhim, huyu ndiye ambaye Shia Ithna Ashariya wanasema ni imamu baada ya Jaafar. Ismaili wanasema hapana. Kwa nini mmeupeleka uimamu kwa nani? Kwa Musa badala ya Ismail. Wanasema wao kwamba Ismail alifariki katika uhai wa baba yake, kwa sababu Ismail alifariki katika uhai wa Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq akahuzunika sana, wasema huyo alifariki. Wakasema naam, hata kama alifariki lakini anaye mwanao Muhammad. Kwa hiyo baada ya kutoka kwa nani, kwa Jaafar, ukhalifa ulikuwa unakwenda kwa mwanawe mkubwa Ismail, na maadamu alifariki basi atachukua nafasi yake mwanawe Muhammad ibn Ismail. Sasa hawa wakaitwa Ismailiyya. Katika kundi la Ismailiyya wakazalikana Qaramita, wakazalikana Hashashun, Fatimiyun wale waliotawala Masri ambao kwa maarufu Ubaydiyun, Zanadiq na Ad-Druz. Druz wako Syria pamoja na Nasairia, walizalikana kutokana na poti hili la Ismailiyya. Wana mambo ya ajabu sana. Na sasa sisi hatuzungumzii Ismailiyya. Kundi la pili ni Zaidiyya, ambao ni wafuasi wa Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Zaidi ibn Ali ibn Abi Talib ibn Ali ibn al-Husayn, yeye walimtenga, wakamkataa Mashia, walimtenga baada ya kuulizwa kuhusu Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma. Yeye alipoulizwa wasemaje kuhusu Abu Bakar na Umar, akasema radiyallahu anhuma farafadhuhu, farafadhahu qawmuhu, jamaa zake wakamkataa, fasummu rafidha. Ndio maana leo mpaka leo anaitwa rafidha. Kwa wale walimkataa Zaid bin Ali, ambaye huyu na nani na Muhammad bin Ali ni ndugu, baba mmoja, baba yao ni Ali bin Husayn Zainul Abidin. Lakini kwa sababu huyu tunasema Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, farafadhahu qawmuhu fasummu rafidha, jamaa zake wakamkataa wakaitwa rafidha, na hawa waliomkubali wakamfuata wakaitwa Zaidiyya, yani wafuasi wa Zaid. Na hili ni kundi la Shia wengi ambao wako Yemen, hawa wanaokubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, lakini wanamsema vibaya Uthman, lakini wao wanaokubali ukhalifa wao. Na lakini wanasema pamoja na hayo Ali ni kwenda na haki zaidi, lakini pia yafaa kuongozwa na mtu mafdhul ala mfadhil. Pamoja kama mtu bora yupo, lakini yule aliyezidiwa ubora pia anaweza akamuongoza mtu bora. Yani hawa pamoja kwamba Ali ni bora zaidi kuliko hawa, lakini pia hawana neno. Huo ndio msimamo wa Zaidi. Sasa mimi sikutaka kuyataja hayo, alafu kuna Fatihia na wengineo. Kwa hiyo inshallah tutakapokuja kutaja namna wanavyogongana kuhusu maimamu, kwa hiyo kana kwamba jambo hili ni hawa, tutaje kutaja madhehebu hizi kama 3 4 5 hivi nimegongana nao kile wanapokufa imamu wao. Ni sababu gani wamewataja hawa nne? Hili pia ni swali watakiwa waulizwe wao. Tena kuongelea swali jingine, sasa waulize kama ikiwa wameritadi watu wote kwa mujibu wa ripoti iliyotaja Ni'matullah al-Jazairi kwamba Ali alayhisalam amesema hivyo, je, masahaba hawa wengine hawa kina Ali wakina Fatima kina al-Hasan kina Husein wakina na wengine katika masahaba, mnasemaje kuhusu hao? Na wao ni katika hao waliritadi. Mashaa sema wako wengine pia wazuri ambao wanashirikiana na Ali bin Abi Talib karibu masahaba 200 lakini Ali asema hivi watu wote walitabdi wakabaki watu wanne tu ndio wengine nao wote kama kwa hata kama kuwatumia lakini Mtume SAW hakuna masahaba 100 wengine wote walikwenda wapi sababu kwa hiyo haya ni maswali ambayo yanaonekana yarudi kwao naam Deni. Nikuelewa vizuri sana. Swala la pili ni mchango. Nataka nikuwe mchango. Sheko kutoka mbali. Sisi wa Magomeni na Yakobo tulikuwa ndio tuna zao la masomo kwa nini washia. Na kuomba shekhi wangu anakatini sishia. Nadhani tumeshuhudia wote mwezi uliopita TDC. Kifo cha Hussein kilipo adhimishwa Dar es Salaam na vijana wa kishia wa masomo walikuwa wengi. Ikaandikwa kwenye kichwa cha habari kutafsiriwa kweli kwamba Waislamu waadhimisha kifo cha Hussein leo Tanzania si shida ilikuwa Waislamu huko ndio wingi wa Tanzania kwa sana na kwa una msikiti maeneo hayo una msikiti wewe una msikiti sasa tatizo kwenye msikiti yao ala kulli hali kuhusu swala hilo swali mimi alhamdulillah swali hilo mimi niko tayari nalo yani kuhusu masuala ya ushia nimejisabilia roho yangu kutoka lakini nitapambana nao imma kwa imma inshallah kwa sababu ni watu wanafujuri kidogo wanaweza kutumia umafia lakini sisi tuko kwenye dini kifua katika njia tukafe wapi kwa hiyo tutapambana katika swali hili kwa mujibu wa hoja na kuna mambo mengi ya kuuliza Hata siku moja nilifanya muhadhara mmoja nikasema maswali yasiojibika kwa Shia na kweli hayakujibika. Matokeo yake wakaja wakawa wanatukana. Tukana tu. Mpaka hivi vitabu vingine nasema, "Sio vitabu vyetu hivyo." Yaani watu ruguhuni. Sasa hili katika swala mambo ya Shia, mimi sina wasiwasi nalo. Mimi swala mimi nikutari nalo. Hilo ni moja. Swali la pili ni kuhusu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kwa mujibu wa riwaya yeye hakutoa baia kwanza kuna riwaya inasema hivyo hatuwalaumu kwamba yeye hakushirikishwa katika hili na pia kuna kauli zinazosema kwamba hakuwa na lazima kwamba lazima Ali naye atoe baia bali wale watu waliohudhuria na wakampa baia Abu Bakar na Umar walitosha kama anavyosema yeye mwenyewe ma kana lilghaibi an yarudda ma kana lishahidi an yakhtara wala lilghaibi an yarudda hakuwa mtu aliyehudhuria kuwa na hiari na wale ambao hawakuwepo hawakuwa na nafasi ya kukataa yeye amezungumza maneno haya kwa hiyo hivyo hivyo itachukuliwa hivyo kwamba haikuwa tena haja ya Ali bin Abi Talib na yeye kumlazimisha lazima achukue bai'a bali kilichofanyika ni kwamba watu baadhi ya watu walianza kutia maneno kwamba mbona Ali bin Abi Talib hajatoa bai'a na akakaa na maneno maneno jambo ambalo lilimlazimisha khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kumfikisha au kumfikishia ujumbe Ali bin Abi Talib wa kutoa bai'a. Ameeleza al-Imam Ibn Kathir katika kitabu chake al-Bidayah wa an-Nihaya na mingineo katika wanachuoni wa tarikh na sira kwamba akapeleka ujumbe na yeye akawa yuko tayari kuchukua bai'a lakini akamwambia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu tukutane msikitini baada ya dhuhuri. Na kweli watu wote kukusanyika baada ya dhuhuri msikitini, na Ali akenda mwenyewe, akenda akachukua bai akule. Sasa angalia mashia wanavyozungumza tukio hili. Wao hawasemi kwamba Ali bin Abi Talib alikwenda mwenyewe kwa hiari yake kuchukua, kutoa mkono wa utiifu kwa Abu Bakar. Sikiliza kwenye kitabu Mekesha ya Peshawari anavyosema, ukurasa wa 200 hadi 201 na 202 na 203. Kuna vipande vipande hapa, sitapenda kuvinukuu vyote kwa sababu kunachukua muda mrefu. Mpaka 205 pia kuna maneno ambayo nitaunganisha hapo. Anasema katika kitabu cha habari ukurasa wa 200, Ali amuruzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto. Ali aliburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto. Hapa niliuliza maswali mengi sana, na nyinyi pia nadhani mtapata maswali ya kujiuliza kuhusu Ali bin Abi Talib ni nani. Maana wao walipomzungumza Ali bin Abi Talib wanasema kwamba karibu vita vyote alipigana peke yake. Yaani maswahaba walikuwa wote, yeye alikuwa ni mtu miqdar, anasonga mbele tu, anachinja tu, qatilul kafara, alikuwa ni muuaji wa wale wakafiri. Ukisoma kisa cha Ahzab alipopambana na Amr bin Abi Hud, tunasikia wanaeleza habari zake kwamba alipokutana na yule Mkureshi Amr bin Abi Hud, walipambana muda mrefu na Ali akampindua, akamchema huko na huko, akampeleka, akamuingiza katika kono, akamwosha upanga. Palitimka vumbi pale masaa kadhaa, kama ilivyopita buldoza vile kachimbua. Shujaa huyo, sasa shujaa huyo anakwenda kuburuzwa. Sasa sikiliza maneno, asema waheshimiwa mliohudhuria, mnawashutumu mashia mkijaribu kuficha makosa ya viongozi wenu waliotangulia. Mnasema kwamba hadithi hizi zimebuniwa na mashia. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakar, Omari na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakar. Ukweli huu umeandikwa na maulana wenu wenyewe. Kama mnataka nitakusimulieni. Hatusemi kitu chochote kutoka kwenye vitabu vyetu, tunasema kile mnachosema nyinyi. Hata kuthibitisha kwamba tukio hili litolea, akaburuzwa, Omar amekwenda. Sasa Omar na Ali ni shujaa. Naulizeni, kwa mujibu wa ripoti hii, Omar na Ali nani shujaa? Kenda mpaka nyumbani kwa Omar na Ali, toka, twende, twende kuchukua beya kule. Ali huyo afuata, akatoa beya, basi nisameni. Anamwogopa nani? Na Ali ana wafuasi. Haya, pia akasema, akataja baadhi ya riwaya. Na isitoshe sio hivyo tu, akasema riwaya kuhusu kuharibika mimba ya Fatima. Ungesoma kitabu Isbatul Wasiya kilichokosana na Abi Hasan Ali bin Husein Mas'udi, mwandishi wa Murujul Dhahabi, aliandika kwa urefu sana kuhusu tukio la siku hiyo. Walimzingira Ali na kuchoma mlango wa nyumba yake, walimburuza kumtoa nje ya nyumba, na wakambana mbora wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana, kiasi kwamba wale mara kwanza niliwaambia nilikwenda kuwachekesha kidogo, ile nukta imekuja, kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Mshia, mashia hawakuyabuni mambo haya. Kilichotokea kimehifadhiwa katika kurasa za historia. Kuharibika kwa mimba ni habari za kweli. Hamjaelewa? Msiamini. Hamjaelewa? Mwacheka tu, lakini mjaelewa. Kwa Omar amekuwa nyumbani kwa Ali bin Abi Talib, nyumba imechoma moto, alikwenda kukaa wapi? Ali mwenyewe ameburutwa, mlango ukachomwa. Mlango huo huo unachomwa, Omar alimpiga, akaenda kambana nao Fatima radhiallahu anha, binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akabana kwenye mlango na ukuta. Alikuwa na mimba ya mtoto anaitwa Muhsin. Mbona kumwacheka sana? Mimba ile ikaharibika. Ali akaenda nyumbani, akapeleka kwa mtoa beia, akapeleka msikitini. Sasa mimi kitu ninachojiuliza kwa maswali yasiyojibika kwa Shia, Nikamwambia sasa huyu mtu anafanya matukio kama haya kwa sababu wao hapa mwisho anamaliza sema lau mtume wa Allah angelikuwa bado yuko hai kwa hakika angeamuru adhabu ya kifo vile vile kwa yule ambaye amemkisha Fatima kiasi kwamba mtoto wake Musi ni alikufa kwa mimba yake kuharibika. Huyu mtu ambaye alikuwa anahukumiwa alikuwa anastahili kuhukumiwa kifo. Hivi ilikuwaje huyu mumewe Ali bin Abi Talib tena aliyemwozesha binti yake ambaye mama yake ameuliwa katika tukio hili na mtu huyu? Mimi ni dhaifu sana, siwezi kulinganishwa na Ali bin Abi Talib hata kidogo, kile sikubali, wataniua wallahi. Ni tuna mimi sampuli yake iko hivi. Alafu nije nimwonyeshe binti yangu. Najua kwamba huyu kanulia mke wangu. Alikuja akachoma nyumba. Jamani, sasa tunamsifia Ali bin Abi Talib kwa udhaifu kiasi gani? Yaani ninakusema Waarabu wanamsema wanasema hivi. Yuridu ayukahilaha fa'awara. Yeye alitaka kumtia wanja akamtoboa jicho. Waweza kumsifia Ali ghafla kwa kumdhalilisha. Yaani kama vile mfano mtu anataka kumtia wanja ikawa si wanja tena akamtoboa jicho. Arada yukahilaha fa'awara, subhanallah. Kwa hizi ndio habari za mashia wanazozungumza kuhusu bai'a. Bai'a Ali bin Abi Talib alikwenda mwenyewe kwa khiari yake. Na hasa baada ya kusikia maneno na mivumo na hivi na hivi, akaenda kwa khiari yake akajisalimisha kama anavyosema huyu Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita falahu hina raa al-khalifatayn katika kitabu asmishia usuluha wa hina raa al-khalifatayn alipowaona makhalifa wawili ani khalifa al-awwal wa al-thani khalifa wa kwanza na wa pili badala aqsa al-juhdi fi nashr kalimati at-tauhid wametoa juhudi zao za mwisho kabisa katika kulitawanya neno la tauhid wanafanya jihizi al-junud na kuandaa majeshi kwa tawsi' al-futuh na kufungua miji ile futuhat zile za Kiislamu alafu tena wala miyastaathira hawakujipendelea kwamba walikuwa wakifanya mambo kwa dhulma labda kuchukua mali wakijipendelea wao wenyewe wala miyastabidda hawakufanya dhulma. Mashia watuambia wale madhalim, ameandika katika tarehe ya Kiislamu Mayunga Abu Bakari dhalim wa bai'a wa sala, alitoa bai'a na akajisalimisha. Sisi tunasema alitoa bai'a kabla ya hapo, lakini pia ilipatikana bai'a ya pili ambayo ilikuwa ni baada ya miezi kadhaa. Hiyo ni huo ndio msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa. Sasa hivi ni mara ya kwanza au hiyo ni mara ya pili? Lakini Ali bin Abi Talib alitoa bai'a kutoa kumpa kafiri, sio? Hapo pana maswali, pana majibu, nataka majibu. Tushia hapa, una swali lingine? Haya, tayeb. Ile ni swala moja nzuri sana. Mimi nasema miaka mingi sana mashia walikuwa wakiwachezea Ahli Sunna half ground. Wakiwachezea nusu uwanja, wakiwashambulia kwenye lango lao kama ni mpira. Yaani ndio tukaka mfano wa mpira. Buhari kasema kwenye Bukhari hivyo taarifa Tabari bali mwana wakati huo vitabu vyao huwezi kuvipata wewe yurezi unaelewa walikuwa wakifanya tabia hiyo wakinukuu kwamba sisi bwana tuseme sisi bwana kama anavyozungumza tawi sisi sio sisi vitabu vyenu vinasema hii tabia ambayo wao walikuwa wakifanya sana lakini wao ukitafuta vitabu vyao huvipati si rahisi ndio maana utakuta utatembea hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kwa mashehe wengi tembea kama kutoka zao wakishia na wakisunni vitabu vingi hawana vinavyohusu ushia wenyewe wao wanashindwa kufahamu Shia wanasema nini? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ingekuwa ni vizuri sana angekupa mfano. Mwanachuoni gani huyo katika ghulat ambaye mimi nimemnukuu? Tena katika masala gani? Ni kweli mashia wako makundi mengi, mashia ithna sharia ambao ndio imamia na ndio hao hao wanaitwa Jaafaria. Hao ni wamoja, wote majina yao. Imamia, ithna asharia, jaafaria na majina mengine, rafidha, lakini ndio hao hao. Pia kuna mashia ismailia na kuna mashia zaidia na kuna mashia wengineo na makundi yao. Makundi yako mengi kusema kweli. Mimi ninachokifanya vitabu vyote nilivyokuwa mbele yangu hapa na vingine ambavyo havipo na vinukuu. Hakuna hata kitabu kimoja cha maghulati ambao wao wanaita maghulati kwa sababu mimi nawazingatia wale ithna asharia ni katika ghulati. Mimi itikadi yangu kwamba Shia ithna asharia ni katika ghulati. Kwa hiyo vitabu ninavyotumia kwa wajibu wao ni vitabu vyao ambavyo ndani yake kuna ghulu. Sasa wao kama wana maghulati mingine wasiokuwa wao, mimi sijawatumia, sina vitabu vyao. Mikesha Pesha Wari kimechapishwa na Itra Foundation Dar es Salaam, Asulushia wa Usulu wake kimechapishwa Irani. Sijui Biharu Lanwar, sijui vitabu gani, vitu vinachapishwa huko Iran kwa mashia imamia na sio maghulati. Isipokuwa kuna kitu kimoja, wao wanataka kukificha, kukwepa katika hili, yani wanataka kujizima kwamba wao sio. Sasa mimi nilikuwa nataka mifano mitatu au miwili au hata mmoja unaonyesha kwamba huu ni msimamo wa ghulati, lakini mimi nasema washia ithna sharia kama waghulati sabaiya na wengineo. Na wataja sabaiya wasema hivi kuthibitisha kwamba yupo Abdullah ibn Saba, lakini hawawezi kutaja mfano hata mmoja katika Qur'ani, msimamo wa kuhusu Qur'ani, kuhusu masahaba na wengineo. Yote inatoka kwenye vitabu vya Shia imamia. Katika kuthibitisha kwamba Shia ni sharia imamia ni ghulati, kesho insha Allah nitakuja na kitabu kimoja hapa chaitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Man la yahdhuruhu al-faqih ni katika vile vitabu vyao vinne vikubwa wanaovitegemea mashia. Kabla ya kusoma kitabu hicho au vitabu hivyo, nitasoma yale anayosema Sharafuddin al-Musawi Abdul Hussein kuhusu vitabu hivyo na anavyovipa wasifu wake. Huyu si katika ghulati, wewe unazingatia kwamba ni mshia sana. Mwenye kitabu kile katika aliyosema kwamba ni mambo ya uzushi yaliyoletwa na ghulati ndani ya ushia ni shahada ya tatu. Hii ni challenge inayotoa kwa mashia, si hapa Tanzania tu, wafanye tarjama hata wale mashia wa Kiirani na wengineo, watutajie ni imamu gani katika maimamu wao wanaosema kwamba ni maimamu wao wafuata Ahlul Bait, ni nani katika wao aliongeza shahada ya tatu ima katika adhana au nje ya adhana, wa ashhadu anna aliyan waliyullah, wao wametoa wapi? Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Man la yahdhuruhu al-faqih ambacho inshallah kesho tutakihudhurisha, tutasoma leo ndani yake, anasema kwamba hii shahada ya tatu imezushwa na maghulat na mufawwidha ndio waliozusha shahada ya tatu, lakini haiko hii. Sasa tutazame sasa hivi hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, ni nani aliyeadhini katika shahada yake atasema katika adhana yake wa ashhadu anna aliyan waliyullah? Sasa utaokopa vipi ughulati? Utaokopa vipi ughulati? Sasa hiyo tunataka kuwapiga chenga watu wasiokuwa na ufahamu, lakini wallahi hiki ni kitanzi, kile na mfurukuta kinazidi kuwa bana. hawezi kutoka. Hakuna imam, mimi nasema atahaji, hakuna imam aliyesema, hata mmoja mtume mamu wao aliyesema kwamba kuna ashhadu anna amira almu'minina hujjatullah au anna aliya waliullah. Na hiyo shia hapa sijathibitisha riwaya moja hata mbovu, ile siwezekana kabisa. Kama hakuna aina ni aina lakum hadha, mmetoa wapi? Ndio yale tunasema yalilivyo na kutoka nje ya Uislamu wamekuja nayo kina Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba alikuja na mizigo yake bwana, akawarithisha watu. Bado mna swali? Shehe jirani yako. Kuhusu itikadi, swali itikadi tumesema hili tulikugusa kesho. Hapo mazungumzo kuhusu maimamu ali malaika wameumbwa kwa nuru ya Ali. Umekimbia kuna mbali zaidi. Mimi nikapenda vitabu hapo vinavyothibitisha ulimwengu umeumbwa na nani? Na viumbe vimeumbwa na nani? Ni Mshia ambaye vitabu vyake wanavieleza huko. Ni kijana Mshia mkuwiti. Na yeye anachukua kwenye kitabu kingine cha Masharikul Anwar. Kitabu Masharikul Anwar inkanacho. Kuna kufuru na usaba yuko wazi. Sasa wewe ukiambia kwamba hujaelewa, sio hivyo. Yaani kwa maana ile maneno yako dhahiri alafu yana ndani. Na ndio maana wewe wenyewe pia unakuja kusoma habari za mgongano namna wanavyogongana katika mada zao. Kwa hiyo kuhusu kitabu Nahjul Balagha, sisi Ahlu Sunnah wal Jamaa tunasema kwamba jambo lolote lile ambalo litaegemezwa na mtu yoyote ni lazima ipatikane habari au sanadi ya kueleweka. Ukitoa Qur'an, habari yoyote hata kama ilitegemezwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kusema tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukwambia sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu, sanadi yako kutoka kwa nani kwa nani. Kwa hiyo kama mwanachuoni ameandika Bukhari, kama ni Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, nani, lazima atueleze kwamba habari hii ameinukuu kutoka kwa nani kwa nani kwa nani, afu tuangalie tufanye uchunguzi kuhusu wale wapokezi mmoja baada ya mwingine. Asharif al-Radhi, mwandishi wa Nahjul Balagha, hana sanadi hiyo. Amekurukuka tu, amekusanya kutoka kwa kitabu cha Jahiz, kitabu cha fulani, kitabu cha fulani na fulani, wakusanya huku na huku, akarundika pale, akasema Ali. Haya huku yagongana yale kule na yale kule yagongana katikati, katikati hivyo hivyo, vurugu mechi. Kuna mgongano mwingi sana huko ndani. Ukiambia vipi, mbona mgongano? Ah, hapa kasema kwa takia. Lakini sio msimamo wake. Ili mradi kwamba jambo lolote atakalozungumza ambalo litaendana sawa na Abu Bakar na Umar na Uthman, hiyo hapo amezungumza kwa takia. Kinyume chake ndio sahihi. Sasa hii ni dini ya sampuli gani? Naam. Pole. na mimi wakati nafuatilia hiyo albayani, hayo maneno sijayaona. Sasa naomba kesho uje na hiyo tafsiri albayani, ni tafsiri Qur'an, unithibitishie pengine ile edition hiyo ipata sio yenyewe. Ndio namba moja. Namba mbili, na tatu hiyo. Kama una inshallah tafanya mpaka tupatikane. Albayani ni tafsiri ya Qur'an. Namba mbili hapo hapo, kwa sababu nimekuwepo nikita kwamba Washia wakufundisha masahaba, na wewe umenukuu maneno ya Al-Allama Khomeini rahimahullah, ukasema kwamba Al-Allama katika kitabu chake Kashful Asrar ukurasa sikunguzi, kwamba amesema kwamba Abu Bakar na Umar ni makafiri, na watakaowapata Abu Bakar na Umar nao pia ni makafiri ni wadhalimu. Lakini kitabu alhamdulillah nimekiona na nimekipata, sijaona maneno haya hapo ambayo umeyanukuu. Sasa naomba kesho uje na reference hizi kwanza mimi, albayan ni tafsiri ya Qur'an na kashful asrar, nikithibitishia kwamba hawa watu wamesema hivi natoka kwenye ushia kwa kitabu. Jazakallahu khair. Simama hivyo. Naam. Mimi nitakuwa swali la kwanza. Swali la kwanza umesema kumbusha swali la kwanza. Swali la kwanza kwamba Uyahudi unaacha na kufanya msabati. Kwa maana hiyo maswahaba watukufu. Kwa maana kwamba maswahaba hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 23. Amekuja Abdullah ibn Saba Myahudi, akaja akawatingisha, akawaletea itikadi za Kiyahudi, akawachota. Sasa swali gani linakuja, inakuwaje watu kama hawa wachotwe na mtu kama huyu? Kwa tumeelewa na Mtume miaka 23. Si ndio? Kwanza tukoge sawa sawa katika nukta hii. Wafuasi wa Abdullah ibn Saba, wakati Abdullah ibn Saba alipokuja, nitangulia kusema kwamba wakati ule wasiokuwa masahaba ndio wengi kuliko masahaba, kwa sababu ilikuwa ni katikati ya khalifa Uthman. Wakatikati wa khalifa Uthman masahaba wengi washakufa. Na ndio maana kule Siffin masahaba waliohudhuria katika vita vya Siffin kuna masahaba 30 tu. Masahaba 30 tu. Mtume SAW alikuwa na masahaba wangapi? Wengi. Wengi. Kwa hiyo hiyo nukta ya kusema kwamba maswahaba walitekwa na Abdullah ibn Saba, kwanza ifute. Wafuasi wa Abdullah ibn Saba wengi walikuwa ni katika watu wa Masri. Yeye ndiye aliyetia chokochoko mpaka yakapatikana mauaji ya kuuliwa Uthman. Mashia wanaandika maswahaba ndio waliomuua Uthman. Maswahaba wakubwa wakubwa anasema maneno haya Tijani, hata Mayunga nimeona sengia na nukuu. Na wengine wanaandika kwa maswahaba wakubwa, maswahaba wakubwa wamemuua Uthman. Miongoni mwa hao Muhammad bin Abi Bakr. Sasa mimi sijui, sielewi akili zao wanazipeleka wapi wakati wanapoandika mambo kama haya. Mnamjua Muhammad bin Abi Bakr katika maswahaba wakubwa wa Mtume? Muhammad bin Abi Bakr baba yake, mama yake ni Asma, alizaliwa njiani watu wanakwenda Hajjatul Wadaa. Wakati Mtume SAW anakwenda Hajjatul Wadaa, akazaliwa Muhammad bin Abi Bakr. Mtume SAW alifariki, Muhammad bin Abi Bakr ana miezi mitatu. Sahaba mkubwa kabisa. Huyu peke yake ndio ameripotiwa kushiriki katika mauaji ya Uthman. Bas. Wengine wote wanaochuoni wa sira, wakina Ibn Hisham, Al-Hafidh Ibn Kathir kwenye Al-Bidayah wa An-Nihaya, wanawataja kwa majina yao watu wa Masri na baadhi ya sehemu nyingine katika miji. Hakuna sahaba hata mmoja. Pia wanajaribu kuthibitisha kwamba miongoni mwa masahaba waliomuua Uthmani ni Bibi Aisha radhiallahu anha, eti amesema uktulu hadha na'thalan fa innahu qad kafara, muweni huyu mpumbavu amekufuru, ambazo ni riwaya dhaifu, riwaya dhaifa maudhua makudhuba, hajithibiti. Kwa hiyo hii nukta hii kwanza ondoa shaka kwamba masahaba wametekwa akili na nani? Na Abdullah ibn Saba. Tumeeleza mwanzo kama ulikuwa ulikuwepo kwamba waliotekwa na wafuasi wa walali wa Abdullah ibn Saba walikuwa ni watu wasiokuwa masahaba, na ndio maana Madina akagonga mwamba. haya nimezungumza kama ulikuwa hadhir. Hiyo ni swali la kwanza. Swali lako la pili, sasa hebu labda maswali haya sasa tumuulize bwana majlisi ya kwenye biharu la alwan, hao ni kina nani, mbona ndikutajia au katika mikesha ya pesha atuambie kwamba sabaia walikuwa ni ghulati, walifanya hivi wakafanya hivi wakachoma moto, mbona ndikutajia? Sasa tumuulize labda yeye, naomba usikilize. Mhm. Inachosema hivi, waliopokea ushia kutoka kwa Abdullah ibn Sabai fulani fulani fulani, ndio tunazungumza sawasawa, ni kitabu cha kishia, kitabu cha tafsiri, basi sitaki basi wale hao tutakijira fulani bin fulani fulani, basi inshallah ili tutakutaja kesho. Inshallah tutakutaja baadhi ya wafuasi wake katika darasa ya kesho tutakapokuja na kitabu. Swali lingine ni swali la tatu sasa. Basi ushakuelewa. Hili ni suala nataka mfahamu kwanza. Mimi siamini kwamba suala hili limetoka kwake. Umeelewa? Haya ni maneno ameyazungumza Mayunga kwenye hiki kitabu, kwenye zao la Satifa, na anaonekana kwamba walikaa wakajadili. Kuna kijana mmoja katika vijana wa Shia pia aliwahi kuja kwangu. Yeye alisema alikuwa anataka kuhakiki kwamba yale niliyoandika kwenye kitabu changu Yahudi nyuma ya pazia na Al-Bait ni kweli au yana mashaka. Mimi nikaona kwamba kwa sababu namfahamu, nikajua huyu si mtu kutafuta haki. Yeye anataka kukueleza na kuchunguza, kwa sababu yeye ni katika watu ambao wamechaguliwa kujibu hiki kitabu. Na mimi nilipozungumza maneno haya, baadhi yao wakasema sio kweli. Lakini najua kwamba kikao kilikaliwa, wakaitwa baadhi ya mashia akapewa kazi akiwemo mzee Mayunga, na maneno yaliyozungumzwa tuliyapata. Nikamwambia huyu anajibu sema sio kweli, mzee mwenyewe amekataa, na yeye nawe pia huyu mimi simo. Wanaojibu mashaka makubwa kina nani? Alimuhimu yeye akasema ataka kujua ukweli. Nikamwambia wewe si kama mtu kutaka kujua kweli, utanisumbua tu, utakuja kupeleleza kuchunguza. Mimi siogopi kupeleleza kitu, nipotezea muda wangu. Basi akalazimisha mpaka tukapanga sisi kikao, tulikirekodi kile kikao dhahiri kwa msikitini. Nakuja katika masuala yaliyozungumzwa. Akasema atakuthibitishwa, mimi pale nimenukuu references za kishia, nimezitaja pale 60. Vitabu 60 vya kishia. Vitabu hapo kwenye Yahudi ni mapazia ya Ibadi. Kusoma kujua utakuta vitabu vya kishia, nimenukuu ni vitabu 60. Na 61. Mwisho ya tafsiri ya Imam Mayunga, Omari Imam Mayunga chapa ya pili mwaka 2008. Na maana vitabu 61 vya kishia ambavyo tumetumia katika kuthibitisha haya tunayosema ndani. Na moja ya kitabu hiki ni itikadi ya Shia na sharia juu ya Qur'an. Mashia wanasemaje kuhusu Qur'an tulionayo? Je, iko kamili au iko pungufu? Iko katika mpangilio unaotakiwa au la? Hili liko ndio swali la msingi. Sasa katika kuzungumza kwangu, kuna baadhi ya vitu nikawa nimevitaja huko ndani. Na nukuu, hili swali niliulizwa ni kijana. Sasa yeye wataka kujua lipi? Mimi nitakuthibitishia tu kwamba hayo unayozungumza ni kweli au la. Basi tukienda mpaka tukakubaliana kwamba tukutane msikitini kama hivi na watu wengine wahudhurie, ili asije akabadilisha maneno. Kwa hiyo tukapanga masjid, tukakutana kwa Tanga Masjid Khair. Mimi nikaa nimekuja na vitabu 11 vya katika vitabu nilivyotumia. Nikasema leo kwa leo hivi vitatosha. Nikafika pale nikatoa utangulizi, nikamwambia hivi ni kitabu 11 vya nukuu vinavyothibitisha maulama wa Shia wakizungumza wazi kwamba hii Qur'ani imepotoshwa. Akasema wewe usitaki vitabu hivi, na vitabu 6 nakutaka. Akavitaja. Kwanza kuna kitabu Kashful Asrar, kisha kitabu Majmaul Bayan, kitabu kama 6 akavitaja. Majalaul Uyun cha Majlisi tunachozungumzia kwamba amesema Abu Bakari ni kafiri na Umar, na baadaye nitamtaja vitabu 6. Nikamwambia wewe unatakiwa uainishe kwamba unataka kusema nini au unataka kitabu gani. Uliponiambia unataka kudhibitishiwa na kukutaja kitabu gani, mimi nimekuja na kitabu hivi, lakini sasa kwanza tusome haya. Leo tusome haya, kesho tuje hapa na vitu vingine unataka wewe. Asema mimi nataka vile. Sasa ukaona kama alipo ushindani na mafutano. Kwani haya wewe ushawahi kuyaona? Kwa mfano nataka nimuulize ndugu yangu yule kabla siendelee kwenye tafsiri ya tafsiri. Asubiri kidogo. Hii ni tafsiri ya tafsiri al-Burhan ya Kishia. Labda aseme si tafsiri yao katika utangulizi wa tafsiri hii. Huyu ni mwanachuoni wao ni Bahrani. Ameandika ni mwanachuoni wa karne ya 12. Katika aliyosema kwa mfano, mimi nataka nitoe mfano tu. Katika maneno aliyosema anasema hivi: i'lam anna al-haqq alladhi la mahisu 'anhu bihasab al-akhbar al-mutawatir al-atiya wa ghayriha. Fahamu kwamba haki ambayo haikopeki kwa kutokana na habari zilizokuja kwa wingi zifuatazo na nyinginezo, anna hadha al-Qur'an alladhi fi aydina, kwamba hii Qur'ani iliyoko mikononi mwetu, kad waqa'a fihi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shay'un min at-taghyirat, yapatikana ndani yake baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kitu katika upotoshaji. Wa asqata alladhina jama'uhu ba'dahu kathiran min al-kalimat wal ayat, na wameziondosha wengi walioikusanya hii Qur'ani maneno mengi na aya nyingi. Wa inna al-Qur'ana al-mahfuz 'amma dhukira al-muwafiq lima anzalahu Allah ta'ala, la kwamba Qur'ani iliyohifadhiwa kwa vile ilivyotajwa ni ile aliyoteremsha Allah ta'ala, vile ilivyoteremsha Allah ta'ala, ma jama'ahu 'Ali, ni ile aliyokusanya 'Ali, wa hafadhahu ila wasala ila ibnihi al-Hasan, na kahifadhi mpaka ikafika kwa mwanae Hasan alayhi salam, wa hakadha ila intaha ila al-Qa'im, na hivyo hivyo mpaka ikafika kwa imamu wao 12 imam al-Mahdi, wa huwa al-yawm 'indahu salawatu Allah 'alayhi, na hiyo Qur'ani hivi sasa iko kwake. Nikamwambia sasa haya wewe umeyaona? Kabla ya kutafuta hivyo ambavyo vipi? Haya umeyaona? Wasemaje kuhusu haya? Ambayo ndio mada ya msingi ya kitabu hiki. Wacha ukafiri wa Abubakari na Umar na nini? Sio mnaelewa? Sasa mimi nilikuwa nenda kumuuliza huyu hapo. Je, haya umeyaona? Ah, nijibu tu swali, umeona bado? Hei, ndio kujua umeona bado? Nataka nianze maelezo. Ah, sitaki maelezo. Kama maelezo basi naendelea. Mimi naendelea. Mimi kwanza kabisa. Subiri. Mimi nakuuliza swali. Haya umeona au hukuona? Niliona niliwafanyia uchunguzi. Haya hujaona? Sijaona kwenye kitabu kwa sababu. Haya hujaona? Hayo sijaona kwa sababu sijapata uchunguzi. Basi. Mimi nilikuwa nataka hapo kwamba haya hujaona, wewe umeona maudhui ya kukufurishwa Abu Bakari na Umar ambayo si maudhui ya kitabu. Sasa mimi naendelea. Nataka kujibu kwenye swali lako. Kuhusu nukta hii ya kwamba Abu Bakari ni kafiri na Umar kwamba amesema ameyasema haya Al-Khumaini katika Kashful Asrar, mimi baadhi ya vitabu nimevitumia katika vitabu hivi vya kusushia, nimetumia vitabu vingi ni hard copy kama hizi ambazo niko nazo, na zipo ambazo nimetumia soft copy, kwa maana kwamba unakwenda katika maktaba ya Shia una download vitabu na vipara vika shukula asrari ni kulani. Ipo katika laptop yangu wapu. Umefahamu? Sasa katika kitu ambacho mimi nimekiona, ambacho Shia wanakilalamikia, na mimi nilikuwa nimepanga hili jambo nijilizungumze kwenye chapa ya pili. Mimi sijui kifursi. Kitabu Kashful Asrar kimeandikwa na Khomeini katika lugha ya kifursi, kipeshia. Shia wanadai wanasema hivi, yule aliyekifasiri, yule mjordan aliyekifasiri, amepotosha. Hayasema hivyo. Simenelewa. Yaani maneno kwamba amesema hivi maneno hayo, na maneno mengine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufikisha ukhalifa kama inavyotakiwa. Maneno hayo pia wanasema yule mfasiri alifanya tarjama amepotosha. Simenelewa. Sasa wao Mashia wametoa chapa nyingine ambayo wanasema hiyo ndio inaendana sawa sawa na nini? Na ile lugha ya kifursi ambayo ameandika Al-Khomeini. Mimi nilikuwa nataka kujitoa katika hivi. Kasema maadamu ndio hivyo na mimi nitegemea tarjama ile, basi haya maneno nayafuta. Na utataja kwani alafu nitayafuta ile maneno kwa maandishi chini. Umefahamu? Kwamba kutokana na utata uliopo, sababu moja, mbili, tatu, kwa kuwa mimi nimetegemea tarjama ambayo Mashia hawakubali, basi maneno haya nafanyaje? Naiondosha. Lakini nitaendelea kama yalivyo. Umeelewa? ili kitabu changu kibaki pale pale katika kuthibitisha kwamba mashia wanasema kwa Qur'an ilipotoshwa. Mtu asijakwepa akatafuta uchochoro kwamba a wewe umezungumza kwamba Khomeini amemkufurisha mpaka anaona wapi? Mbona unaniwe hapo? Na mada yazungumzwa kuhusu ukafiri, kuhusu Qur'ani kupotoshwa na kutokupotoshwa kama hivi anavyosema Baharani. Yeye maneno haya mmeyaona au bado? Ndio swali langu liko hapo. Tumeyaona. Mimi hukumu mwenye kusema hivi. Alafu mshamalize kusema huyu kafiri, tuweka pembeni kitabu. Tuchukue tena cha al-Majlis. Tumsome. Wasemaji maneno haya? Ah, nimeyaona. Yeye nani anasema hivi? Ni kafiri Muislamu, kafiri. Tuweka katika orodha yetu, tuweka huku pembeni. Hawa makafiri wawili tayari. Tachukua hiyo ni mmoja baada mwingine. Kama niko tayari kwa hilo, mimi niko tayari. Na tafsiri ya al-Bayan mimi niko nayo. Copy yake. So mimi hard copy ya sasa kitabu. Niko nacho tafsiri ya al-Bayan, lakini nadhani sidhani kama tayari nimekuja nacho. Kwanza nataka nikuje na hiyo yako, kama mimi kama niandaliwa. Hapana. Barakallahu fik. Sasa kitu ambacho mimi nakisema hivi. Hiyo kitabu hiyo mimi napanga hiyo kwa sababu ni challenge ambayo tunapata katika dunia yetu. Tunajiana hapa na Islam si mashia, si mashia. Kwa hivyo jaribu kumthibitisha yale kwa sababu kitu kuna ndani kama hapa hamna. Sisi atakuja hapa, utauliza wewe atakuja. Ndio maana tafanyaje? Utatoa maswali kama haya. Ni vizuri. Ni vizuri. Swali lingine ni kwamba mimi ninalojua umesoma zile hadithi katika vitabu vya Shia baadhi. Lakini kwa nini nasema ufanye narration, yaani umehadithia. Lakini kwa upande mwingine ninatojua kwamba unaposoma hadithi baadaye unaweka taarifa aisaisha fulani, mtu fulani, aisaisha fulani, mtu fulani. Lakini hata ile kisa cha Abu Bakr al-Saba ile narration, ile hadithi wakati unaileta, mbona kufikisha kwamba labda fulani haisahihisha, fulani haisahihisha, au sema kitu kama hivi hapa. Kwa hiyo ndio maana kufikisha kitu kama hivi hapa. Hapa kidogo sija kupata hapa mwisho. Yaani kwa maana kwamba mathalan niliposoma katika Biharul Anwar kwamba al-Majlisi ananukuu akisema Abdullah bin Saba akasema kadha kadha wa kadha. Sasa wataka vipi niseme kwamba hadithi hii kaisha Albani mathalan? Ndio. Sikia sana. Utaongoje kimara. Sheikh Albani anaongoza kitu kimoja. Sheikh Albani hakugusa vitabu vya Mashia. Kwa mfano. Na ngoja nikuje hivi. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yeye hakugusa vitabu vya Mashia. Na yeye ni katika wanachuoni wa zama hii walitoa juhudi kubwa ya kufanya tasfia katika vitabu vya Sunna. Na wengine katika maulama, lakini yeye ametoa juhudi yake kubwa na mchango mkubwa. Amesahihisha na kudhoofisha zaidi ya hadithi 1031 na 100 kadhaa. Sasa juhudi alifanya ni kubwa sana. Kwa maulama wa Shia hupati wenye uwezo wa kufanya hivyo. Kwa sababu maulama wa Shia wako mbali na elimu ya hadithi. Kwa ushahidi wa vitabu vyao hasa kwamba wao walianza lini utafiti wa mambo ya hadithi. Wao kazi yao kubeba tu. Kila kitu anabeba tu. Kila kitu anabeba tu. Na ndio maana ukisoma mimi nilibaza vitabu vya rijali vya vitabu vya Shia. Yaani mshia kama atatosheka na vitabu vya Shia katika kusahihisha na kudhoofisha hata uweze kufika katika lengo. Kwa sababu kwanza wale watu wote wamelaaniwa. Ile wale halisi ilivyo kina Zurara, kina Abu Basir, kina nani? Wote wengine maluunun. Kina Hisham bin Salim al-Jawaliqi na wengineo ambao wao ni mujassima kama wanavyoita katika kitabu chao ya kitabu gani, kitabu usuli mwa kafi. Kwa hiyo mimi kunukuu katika vitabu vya Mashia sinukuu kwamba na imani na imani kwamba hayo yanayozungumzwa yamethibiti au hayakuthibiti, kwa sababu wao ni watu wanafahamika kwa sira ya uongo, kwa sababu uongo maneno yao. Mimi ninachokinukuu ni kwamba kile walichokuwa nacho wao wanapodai kwamba riwaya zilizokuja kumthibitisha Abdullah ibn Saba zimepita kwa Saif ibn Umar. Mimi nasema hivi, mbona katika Bihari ametaja riwaya Sefu atumuoni? Ile wajibu hivi, sefu wa yule, lakini kuna fulani kadhabu. Alafu mtuambie sasa, kumbe kuna mtu mwingine pia amezusha habari hizo. Mbona unasema sefu peke yake? Mfano kidogo ndio kusaidia. Kwa mfano, mashia kutokana na namna wasivyofahamu mambo ya elimu ya hadithi na wanabeba tu. Na hilo umeweka mzigo mkubwa kwa wafuasi wao kujua cha haki ni kipi na cha batili ni kipi. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana hawafuati zile kanuni na misingi ya kusahihisha na kudhoofisha. Wanachokitaka wao watakisahihisha. Wasichokitaka watakidhoofisha. Na kwa mifano mingi sana. Kwa mfano, walipomkataa Abdullah ibn Saba wakamtafuta Saif ibn Umar kwamba huyu riwaya zake ni za uongo. Na hali ya kuwa ahli sunna wana riwaya zaidi ya 8 isiyokuwa ambayo hazikupita kwa Saif ibn Umar, Ibn Asakir ametaja na wengine wametaja. Na vitabu vimeshuhudia kwamba ziko riwaya ambazo hazikupita kwa Saif. Lakini wao wakamchukua huyu mtu mmoja wakamdhoofisha. Sasa riwaya hii wameidhoofisha na wakatumia nguvu kubwa sana Murtadha al-Askari. Lakini hebu angalia kuhusu riwaya Muta kwamba Muta Ali ibn Abi Talib amesema laula Umar أنها المتعة ما زنى إلا شقي أو شقية مشيرة بيليزة رواية ثابت هي ثابت رواية هي على فكية الحكم ابن عتيبة كنت أقول ابن أبي طالب الحكم ابن عتيبة أنا زليوة موكة 50 أو 50 نموية هجرية علي بن أبي طالب أما هو يدعكم أنا مسكي علي علي أنا فريق مقربين أنا هو مقربين والحكم ابن عتيبة anamsikia Ali bin Abi Talib baada kuwa kashakufa kwa miaka 10 baadaye, tukijalia kwamba alipozaliwa tu akaanza kusikiliza hadithi, lakini tukimpeleka kwenye umri mpaka kufikia bale na mama amesikia baada ya miaka 25. Na hivi shia walifahamu, shia hivi walifahamu, lakini kwa kuwa ni kwa maslahi yao hawezi kuzungumza chochote kwambia katika sahihi za sunna ziko kazi. Kwa hiyo wao wanasema hivi, vitabu vya shia vilivyojengeka na akwali zake bado na mashaka zenu kabla hawajawaambia kidogo, mashaka zenu kabla hawajawafundisha chochote kile, wakufanya juhudi za kufitakasa vitabu vyao kwanza. Na hii ni tuma kubwa iliyotumiwa nayo, vitabu vyao ni vichafu, vimejaa kufuru hivi tele. Sasa wangefanya kazi ya kusafisha ule ukafiri ule maneno vitabu vyao kwanza, alafu ndio wakaelekea kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwa sababu wao mashia hawawezi kurejea kwenye vitabu vyao ili watakutana na riwaya hizo ambazo, kwa mfano riwaya nyingine, mimi nina kitabu hapa chasema hivi, kuvaa nguo nyeusi, anasema la talbasu thiyab as-sud, msivae nguo nyeusi, fa innaha libas ahli an-nar, kwa sababu haya ni nguo ya watu motoni. Imam wao anasema hivyo, mashia vaa nguo nyeusi wabaki wewe kazi. Sasa mtachukua dini ya maimamu, dini ya mapolepo, ngoja kwanza swali mjadala, swali mjadala. Hai, endelea kuuliza. Naona vitu vingine vinanyuka nyuka kule. Kwa hiyo kidogo. Mtatafuta mtu hapa atamtafsiria sasa. Maana yake ni Kiswahili sio vizuri. Wewe sasa zungumze. Ndio nithibitisha, hata kama nithibitisha kwenye vitabu vya Mashia. Msifanye machenga ulize iko huru. Okay. Ni hivi. Shauri ya tena, jamaa kwamba si shaka tunataka kujibu. Nimesema ni kwamba wewe ulijotaja kile kitu kisa cha Dubai kwa sababu. Unaona? Yaani umehadithia kwamba al-alama al-majlis katika Bukhari al-Anwar amekielezea. Lakini yeye alikuwa amekielezea tu moja kwa moja. Lakini kitabu unayokuja kujipata ni hiki. Ukielea kwenye kufanya uchunguzi katika baadhi ya wanavyoona ambao wanasifanyia analysis uchunguzi ndio nani ndio ndio riwaya. Unakuta ni kwamba riwaya hizi hapa zile pokea kwenye kitabu vyetu lakini ni dhaifu. Sasa nakuuliza hivi, unapokuwa unafanya uchunguzi unajaribu kuombea kwamba je wanaziunga mkono kwamba ni dhaifu? Hapo nimekuelewa. Lakini ilikuwa kitendo nilikuwa utakifanya mimi kifanya mimi kwa maana kwamba nitaje kwamba ni riwaya sahihi au dhaifu ilikuwa sio sawa sawa. Nimekuelewa nini? Kwamba wale watu wengi wakishia na wao wanasemaje kuhusu riwaya hizi? Sio nifahamu? Mimi nimekuelewa nini sasa hivi? Kwa shia kwanza. Wale watu wengi wanasemaje kuhusu riwaya hizi? Si ndio hivyo? Hizi riwaya nilizosema mimi, wale watu wengi washia wanasemaje? Sio nielewa? Mimi ndio nimekuelewa sawa sawa. Sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi nimekujibu maswali. Lakini inaonekana kwamba wewe hutaki kunielewa mimi. Kwa sababu pigi labda ushakuja na majibu. Lakini nachokwambia jambo hili kama Shia limekuwa ni mzigo mzito hawakulifanya ila nadra ule Ali Akbar al-Ghifari ndio kujitahidi kutia vijineno katika baadhi ya riwaya. Hasa katika usulul kafi na baadhi ya vitabu. Lakini mashia wana mzigo mkubwa wa kusafisha vitabu vyao na kufuru. Ile ni swala moja. Swala la pili, baada ya kuzitaja riwaya hizi, je, al-Majlisi amezipinga akasema kwamba ni dhaifu? Simuelewa. Sasa al-Majlisi anasema hivi, mimi nimesoma sura kama ulisikia. Baada ya kutaja riwaya hizo, al-Majlisi akasema haya yafuatayo. Katika Bihar al-Anwar jambo kusomea kidogo ili uko wako utulizane. Alafu tuone sasa je kwa haya aliyofanya ni kwamba anakataa au anaunga mkono. Yaani kwa maana anaona kwamba kwa kweli sahihi au ni dhaifu. Hebu kuna bihari nyingine. Ile ni kwa kisomo. Baada ya kusitaja riwaya al-Majlis katika ukurasa wa 478-479, baada ya kusitaja zile riwaya alizosoma, kama ilikuwa hazikuthibiti angetuambia wazi kwamba hazikuthibiti. Yeye baada ya kutaja kwa istinadi aseme hivi, wa dhakara ba'du ahli al-ilm anna Abdullah ibn Saba'in kana yahudiyan fa aslama wa wala aliyan wa kana yaqul baga mushu maneno yake. Anasema hivi, wakataja baadhi ya wanachuoni kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni Yahudi kisha akaslimu akampenda Ali. Baadhi ya wanachuoni, kwa hiyo kwa maneno haya inakuwa wamekubali kwamba riwaya zimethibiti au hazijathibiti. Kwa kauli ya wazi hiyo mimi sijaiona kwamba riwaya hii sahihi au riwaya hii dhaifu au hii mawfuq kama wanavyosema wao. Hili mimi sijaliona. Lakini naona wao wanapotaja riwaya hizi hawazikatai bali wanazalisha maneno, wanatilia nguvu kwamba Abdullah ibn Saba wanawachuoni wao wanasema kadha wa kadha. Sasa mimi niko nikuuliza swali wewe, je, kwa maneno haya wanakuwa maana yake ni kwamba wamepinga kwamba Abdullah ibn Saba hayuko au wamekubali? Alafu pia mtu anapokuwa amepinga anasema hii haijathibiti, anatakiwa ataje sababu. Haikuthibiti kwa sababu kuna fulani na fulani, kwa sababu kadha fulani. Yaani kuna tafiti za kielimu na taratibu za kielimu ambazo zinatakiwa zifuatwe. Kwa hiyo mtu hawezi kuona kwa hiyo thibiti. Sisi tukwambia amethibiti haya hapa na wanawachuoni washia wasema hivi, huyu kasema hivi, kasema hivi. Kuonyesha kama unazikubali. Sasa wewe unakuja kwa kauli tofauti hapo, unatakiwa ulete uthibitisho. Lakini sio ukasema ah, huenda ikawa dhaifu. Hiyo sio sawa sawa. Kwa nini hiyo ni dhaifu? Kwa nini usiseme nyingine ni dhaifu? Mimi naona hakika. Mimi na hakika kwamba hao ndio wengi wa chuo na wengi kweli huko. Wao wewe Mimi nitakuuliza swali, nitakuuliza swali moja. Kwa wewe ambaye umesoma na unaendelea kusoma, ukitaka kufanya utafiti wa swala kama la Abdullah bin Saba kuthibiti kwake na kutokuthibiti, unatumia hatua gani na hatua gani labda kusaidia alafu? Hatua kutafuta source. Vyanzo. Ndio hiki hapa chanzo? Vyanzo sio chanzo, vyanzo. Eh, moja hii hapa, vyanzo vya zungumza vitano. Vyanzo vingapi? Hebu tajie. Haa, ndio, usema vingapi nataka hiyo? Nataka vingapi? Hii chapa cha kwanza. Nitategemea na nani swali hilo likoje. Kwa sababu kuna dokoti tunafanya na nini? Ni kwanza chanzo kimoja hicho kabla vitano, ndio chanzo kimoja. Sasa wewe ulikuwa kwanza ufuatilie kile kilichoendelea kusema mimi kama mbele mwenzako, nilimwambia hivi. Kwanza haya unayoona yako mbele yako, wewe unasemaje? Haya hapo si shida. Umeona? Sasa wewe unajaribu kukwepa. Anakwepa. Sasa wewe tayari ushapata chanzo kimoja ndio hiki hapa. Kikamata hicho uchunguze kimethibiti au kimethibiti. Hiyo nimesema kwamba naenda kuchunguza kwamba. Ndio nitakuuliza sasa wewe utakuthibitisha kwako wafanyaje taratibu zake hatua moja baada ya nyingine. Pengine nitakueleza sasa hivi. Kwa sababu gani? Mimi ni mtajibu. Nataka kukusaidia. Nimepata wasiwasi mmoja hivi. Kwamba kitendo cha wanavijioni kuweka upinzani katika swala hili hapa. Maanani kuna baadhi watakwepo na kuja mpaka wengine wameandika mjala mpaka watakwepo na kuja za kuzofisha japo kuto kwenye. Ah, sasa mimi hoja ndio kukusaidia kitu kimoja. Katika waandishi walioandika kuhusu suala la Abdullah ibn Saba, hakuna katika waandishi wa Shia alileta ufundi na madoido kumshinda Murtaza al-Askari. Hakuna. Na hoja zake zote ni muflis. Zote, kwa sababu yeye ameonganiwa kwamba riwaya zimepita kwa Saif ibn Umar na Saif ni dhaifu. Hiyo ndio riwaya imetaja. Na pia katika anayozungumza anasema wao, kuna wengine wanasema kwamba huyu ni Ammar ibn Yasir. Yeye anajaribu kufikisha hivi ili mtu asipate uhakika. Lakini katika upande wa riwaya na kuzitungua riwaya, yeye ameegemea kwamba zimepita kwa Saif ibn Umar. Sisi swali letu linakuja. Wao wanasema kwa Saif ibn Umar na Mashia na Ahlus Sunna wameitengeneza swala hili. Mbona vitabu vyako hivi hapa? Maraki akisoka kama kujibiwa Sheikh Abdul Rahman Az-Zuhbi anamjibu katika kitabu chake Abu Huraira wa Aqlam al-Haqidi, alipokuwa kimjibu Sharafuddin al-Musawi katika kitabu Abu Huraira na akamjibu na Murtadha al-Askari na akamtajia riwaya zilizomo kwa Al-Kishfi na An-Najashi na katika Bihar, mpaka leo hii kimya, hakuna Shia anajibu, kimya. Mtajie Shia mmoja tu aliyejibu kitabu Abu Huraira wa Aqlam al-Haqidi katika walipobomolewa katika yale yaliyoegemea Murtaza al-Askari. Hamna. Sasa ikiwa mashekhe na marayatona wenye vilemba vikubwa wameshindwa, wewe utaliweza vipi swala hili? Sasa sasa utakwenda kwa Mayunga, utakwenda kwa Jalala. Naam, swali jingine. Sasa ni kwenda kutoa maelezo kuhusu hilo tunalosema. Mimi nilichokifahamu ambacho kipo ni kwamba Mashia walivyo wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo wao wanaona kwamba labda hapa pana udhaifu. Mnaelewa? Kwamba hapa labda hapa pana udhaifu. Kwa hiyo wanataka kushika hapo. Mimi nimetaja, anasema 17, mimi nimetaja kauli za wanawachuoni 30 wa Kishia wanaosema kwamba hii Qur'ani tuliyokuwa nayo haiko kamili. Wa zamani na wa sasa wanaochuoni 30, yeye katika hao 30 kashika huyu mmoja, wale 29 wote hasemi kitu. Sasa mimi nikimwambia mathalan, ah, hapa niliteleza bahati mbaya sikuelewa, mathalan atasemaje? Ah, basi nabaki kwenye Ushia. Je, hawa Sasa mtu atakana uangalie hujja kwa akili yako, sio kwa maana kwa akili kushikiwa. Nami tafsiri bayani nayo, lakini sidhani kama nimekuja nayo, lakini niko nayo. Na wewe uko nayo. Aoshamaliza na swali nyingine. Ah, kuna mtu anakuwa na shida mwingine atakuuliza. Ngoja kwanza ulize. Swali. Swali. Usiyo kwa mshambulia moja kwa moja. Huyu niachie mimi. Eh. Na hili swali ni gumu sana kwa Sheikh. Umeuliza watoto wa Imam Ali ni wangapi? Unavyo maandishi kwa kusajia watoto wa Imam Ali ni 32 au 33. Lakini hapo ndio 27. Hapo ndio 27. Na hao wao wanatoka Umar na Uthman ambao wao hawataji katika vitabu vya Kiswahili. Siku wataja tumayunga kasema hakuna mtoto watoto wao kwenye vitawiki. Hakuna Abu Bakar wala Umar. Mimi leo kia kakua ushahidi kwamba akipata ushahidi kakua shia atakua sunni. Mimi nikipata ushahidi wa shia mmoja asili wa kihindi kinaracha Abu Bakar au Umar au Uthman anayifata Sayyidina Ali anayifata Imam Ali nilo takua shia. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مين من مكتوب نوري؟ كيشن نومي. كيشن نكلمي. يعني كنا خبرنا من الانتور كلهم. Kisha niulize maswali ya Umar kisha toa ombi. Kuna mahala mimi msikitini nilikaa, kuna kijana akatoa maneno kwamba amwambie mwenzake muondoe huyo Shia kafiri, kafuata nini hapo? Sasa Sheikh Kasim utuambie, kwa sababu chuo kimefungwa na mimi niko tunitani na ilikuwa niondoke leo leo mzangu, lakini kwa sababu Sheikh Kasim waje na yeye sema yeye ni elimu, acha tukae tusikilize. Sisi tunataka kauli yako uliposema unakuja kwenye mahadhara huu. Ulikuja ili kusikilizwa na Ahli Sunna wal Jamaa wenzako na Mashia wasiwepo ili kesho tusije. Ama haifai wa Mashia kuingia msikitini kama huu kisha wakasikiliza. Ile swali Sheikh utamjibu ndio kwa kichwa moja. Lakini watu wa namna hii wakati mwingine inawezekana wewe ukawa na haki. Lakini ile approach, vile namna labda unavyojigamba na haki ile ama unavyochukulia wale ambao hawako kwenye haki ikakuzuilia wewe kuongoa wale wengine kwa namna hiyo. Mimi wakati niliposikia Sheikh Kasim anakuja nilibabaika sana, kwa sababu nafahamu Sheikh Kasim na nikajua kwamba Mashia wanakuja kufedhehesha. Nilichokifanya saikolojikali nilianza kusikiliza mihadhara nani Sheikh kuzungumza ushia ili saikolojikali nijieke vizuri, nizoee yale mazingira ya Sheikh Kasim kuzungumza ushia. Hili nikapitia kitabu chake. Sasa mimi nataka kusema haya masala ya kusema fulani ni kafiri mdogo asije hapa msikitini, labda niulize swali ili nishawe kusema, kwani kwa mfano Sheikh Kasim kawashinda Mashia katika hoja zote kisha mimi nikaona uongofu, nimefedheheka ama nimeongoka? Fedheha wapi? Sasa hizi message kwamba muondoe Shia, Shia kafuata nini hapa? Hii ni ama ni hukumu mimi ni kafiri? Sawa, lakini hivi vitabu anavyozungumza Sheikh mimi navijua? Kama sivijui ndio hukumu vipi ni kafiri wakati haya nisiyofahamu? Pili, ulinilingania yani ulinifuata mara ngapi ukanidhihirishia haki ya Ahlus Sunna wal Jamaa na batili ya Kishia mara ngapi kwa ithbati ilmiya kisha nikakufanyia upinzani? Kisha una haki baada hapo, una haki ya kuniambia hata usifike msikitini? Kwa hiyo hiyo tambii shekhe, naomba unijibu hilo swali la leo. Umeitisha mhadhara huu kwa ajili ya watu wako wa Ahlus Sunna wal Jamaa ama tufike mahali tuchukue vichwani mwetu kwamba maadamu tu mtu ni salafu saleh, basi yeye ndo anastahili kumsikiliza Sheikh Kasim na yule Shia amsikilize Jalali, kisha tuishi hivyo ila kiyama saa, kwamba mashia wasikilize mashia wenzao, ahli sunna wasikilize ahli sunna wa jamaa wenzao. Sisi hatukuja hapa kwa ajili ya ushabiki. Sisi tumekuja na elimu, tumekuja kusikiliza ala kulli hal. Kwanza naenda kwenye ombi kabla ya maswali. Ombi langu niwe kusikiliza mhadhara wako ukizungumza Arusha kuhusu shia. Fadhila ya talabu sabab. Ukasema madai ya mashia ni huyu Sheikh Ibn Umar wanamtegemea huyu kusema kwamba hizi hadithi ni mbaya. Alafu kama sikukuna kuu vibaya kusema zipo riwaya 16. Kutoka kwenye vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa na Shia na Ashari. Ombi langu mimi uniandalie hizi riwaya unipatie. Sawa. Hilo ni ombi. Swali langu linakuja. Wakati tulipozungumza haya mazingira ya Saidina Ali kutoa baia kwa Abu Bakar wa Umar radhiallahu anhuma ta'ala. Hata kama unaweza kudhania mimi nafanya takia, lakini ni swafa na Allahu ya'lam. Kwa sababu Allah ndiye anayejua kilichokuwa ndani ya nafsi, na hukumu kwamba hii ni takia au hukumu kwa takia. Kama anazungumza ni swafa, ni atahukumu kwa swafa. Nazungumzia haya mazingira kwa mujibu wa maelezo nilipokuelewa. Kama sivyo nilipokuelewa, basi tunaambia kunielewa ni nieleze. Mazingira yanaonyesha hapa kule kwenye kutoa baya, kuna ambao walikuwepo wakaenda wakatoa baya, kuna ambao hawakuwepo. Na vitabu vidogo vidogo tu ambavyo niliwekusoma Islamic Knowledge, kitabu cha Form 4 cha Kiswahili, ambacho kielezea masala ya tarehe, akasema Saidina Ali, Fatima Zahra, kina Ibn Abbas, hawa wakati wenzao wameenda Sakifa bali sana kuchaguana, hawa walikuwa nyumbani. Na alivyoelezea, akaelezea kwamba walikuwa nyumbani wakiwa na ile mauki, sio mauki sisi naeleweka, walikuwa na ile mauki kwamba kwa nini watu ndio wanachaguana na vitu kama hivyo. Sasa mimi kinachonishangaza ni haya mazingira. Ilikuwaje baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakatokea hao na Sakifa kuchaguana, hao wamebaki majumbani? Hilo ni swali langu. Na hapa hapa nitauliza swali lingine, kama itakuwa haya maneno yazungumzwa kama riwaya ni dhaifu ama ni maudhua, utaniambia ni maudhua. Kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizikwa na watu 9. Kama mbali ni swala, utaniambia haya maelezo wadanganya. Sawa. Huyu Mtume Muhammad alizikwa na watu 9. Je, ni kweli ama si kweli? Ikiwa kweli nitaweza swali lingine, ama si kweli nitanyamaza. Ikiambatana na swali la pili, kifo cha mama Fatima Zahra binti Rasulillah. Kuna watu wanadai wakiwemo Ahli Sunna wal Jamaa, si katika vitabu, katika mihadhara wanazungumza kwamba huyu mama Fatima alizikwa na watu wasiozidi 5. Sisi tunauliza kilitokea nini, ilikuwaje mpaka ikawa mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azikwa na watu wasiozidi 5. Hili ni jambo hata Sheikh Kasim akifariki leo haliwezi, aliingia kile kwamba sote hapa vijana kusala saleh na Sheikh Kasim kafa kasikwa na watu 5. Kwa hiyo hizi habari za mtume kusikwa na watu 9 na mwanae kusikwa na watu 5 ni kweli? Kama kweli nitauliza swali, au niulize kabisa, kama kweli ilikuwaje kuwaje haya mazingira yani mpaka ikawa mtu ndiye sikuwa na watu 5, mtoto mtume na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama mtume mwenyewe, masahaba zake wote, ashabi zake, vipenzi vyake, iweje asikuwa na watu 9? Kwa Sheikh utanijibu kama ni habari kwa hiyo utanambia hiyo habari. Barakallahu fik. Kwanza nasallallahu lana wa lahu al-hidayah wa lakum jami'an. Tumomba Allah tuongoze sote katika masala ya utafiti wa mambo ya kielimu. Kwanza ni safari ndefu sana, lazima tufahamu tutakutafuta haki. Na pili ni jambo ambalo nataka uadilifu na insafu hata kwa kasimu yako, yani kwa mtu ambaye uwafikiane naye. Ni kweli maneno aliyozungumza ndugu yetu na lugha za kuambiwa kwamba mtoeni huyo asubiri nini, yeye kufiri au Shia, hii ilikuwa si lugha sahihi. Okay, kwa sababu imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaleta baadhi ya makafiri hasa washirikina msikitini

Mtume sallallahu alayhi wasallam hapati mahali pa kusujudu. Ni mahali padogo sana. Kwa hiyo akitaka kusujudu ilikuwa ghamazaha. Anambonyeza kama mfinyo hivi. Bibi Aisha anakunja miguu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasujudu. Kisha mwanzo sujudu zake anasimama, Bibi Aisha anasha miguu. Hadithi zimethibiti. Kuonyesha kwamba chumba cha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kidogo. Na hii ndio sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki Ahlu Baiti wake kina Abbas, kina Al-Fadlu na kina Abdullah ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib na wengineo, wakaingia wao kwenda kumuosha, na wakati wa kumswalia ikawa haiwezekani, watu wakawa wanaingia mmoja mmoja. Zoezi la kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuswaliwa jamaa kama hivi tunavyoswali sisi, kwa sababu Mtume hawezi kuondoshwa pale alipo, ni pale pale, na manabii wanazikwa pale walipofia. Kwa hiyo amekufa ndani ya chumba na anaswaliwa hapo hapo. Akawa anaingia mtu mmoja mmoja, wakaa kila mmoja mpaka alipomaliza kuswalia wote, kila mmoja akashika njia yake, wakabaki waliomuosha wakamzika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa leo watu hao wakakimbia shughuli zote, kwa sababu watu hao hawakumwona, sababu Mtume ameoshwa na watu wachache na ameswaliwa na masahaba wote, na mazingira yake wakamzika waliokuwepo. Lakini kwanza kusema tisa, mimi hivi nitaomba mlete hoja kesho, kwa mujibu wa riwaya kwamba ni tisa tu. Sinaeleweka. Lakini si lazimishi nini, mwenyekiti hata kwa mashehe. Watu bwana tuambiwa tulete ushahidi kwamba walikuwa watu tisa kwa riwaya zenye kuthibitika, zenye kuaminika. Kwamba ni tisa tu. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzikwa siku ile ile aliyokufa. Kama watu walikusanyika Sakifa, siku alikufa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa siku ya Jumatatu. Jumatatu Mtume sallallahu alayhi wasallam alizikwa lini? Jumatano. Sakifa ilikaliwa siku ngapi? Ndakuuliza ni swali, ilikuwa Sakifa ni siku ngapi? Siku gani? Siku ya kuzikwa, siku ya kufa. Sasa kuna jambo sura kwamba maswahaba wakati Mtume azikwa wao wakimbia Sakifa. Hii ni sura ambayo mashia wanaojua. Kwa hiyo wote hawakumzika Mtume wao. Haya si maneno ya sawa sawa. Mimi naona kwamba wangejichunguza kidogo wakaliangalia hili swala badala ya kulizungumza jambo hili kwa jazba. Hali kadhalika kifo cha binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili pia ndio thibitisho. Mimi natofahamu kwamba Fatima radhiallahu anha wa ardhaha alifariki usiku. Ali bin Abi Talib alifariki tu akamzika usiku huo, hakusubiri mtu. Sasa kusema kwamba waliohudhuria ni watu watano, mimi pia kwenda kuthibitisha ilikuwa ni watu watano tu, kwa riwaya ipi? Unaelewa? Yaani mathalan mimi na mke wangu au na ndugu yangu au jamaa yangu, mimi ndio msimamizi wake na kila kitu chake. Afa mwenyewe namzika, sikumwambia mtu au nimwambia baadhi ya watu, mpaka watu wanakuja kujua tayari mimi nishafanya kila kitu. Kwa mfano, labda nikutolee mfano. Mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sheikh Al-Albani ana watu wengi, wapenzi wengi katika Ahlus Sunnah. Katika wasia wake yeye anasema, mimi nikifa yasizidi masaa matano niwe nishawekwa katika kaburi yangu. Sitaki hivi wala hivi. Amekufa asri. Kabla ya Isha Sheikh Al-Albani kishazikwa. Isha haijafika, watu washamzika. Watu wengine kwa ndege kile Sheikh Ibn Uthaymeen watakaoenda kuzika Jordan, anambia Sheikh kishazikwa. Sasa mathala mtu aamua mawakifu hiyo kwamba mimi namzika mke wangu bila ya kutoa taarifa, alafu wakaja watu wachache wakulaumiwa, ni hawa ambao hawakuhudhuria au yule ambaye hakutangaza hakusema? Kuna kesi ikazungumzwa kuonekana kwamba hawa walikuwa wanachuki naye, sio? Hawa wanachuki na nani? Na Fatima. Lakini Ali bin Abi Talib amemzika mkewe usiku, amefariki usiku. Hatujui usiku saa ngapi, ni saa 4, saa 5, saa ngapi, lakini amefariki usiku na yeye akamzika usiku huo huo, hakusubiri asubuhi. Sasa swali la kwanza ni kwamba hawa walikuwa watano katika ithibati, hilo ni moja jambo la kwanza. Jambo la pili, ikiwa taarifa haikutoka, mathalan na wapo hawakujua binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki akazikwa katika hali kama hiyo, je, yule aliyemzika ndio kafanya makosa au wale ambao hawakupata taarifa ili wahudhurie ndio kwa makosa? Hili ni swali pia vile vile linahitaji jawabu. Alafu Ali bin Abi Talib huyo huyo mwenyewe ikawa anawasifia hao kina Abu Bakari na kina Umar na kina kana Baya kama aliwatenga ili wasimzike mke wake kwa sababu ni watu waovu, iweje tena anazunguka anakwenda kutoa bai'a kama anavyosema alimamu wao Abu Kashif al-Hasan. Mimi hapo napata utata, labda aliwaulize swali hili mlirudishe kwa mayatola wenu. Naam. Wewe ushauliza lakini. Alafu mnaomba siulize maswali ya jamaa kwa sababu wewe unazalikana mihadhara katika mihadhara. Swala la msingi lilikuwa ni swala nani ni nini mshia? Na ni nani Shia? Na nini ulianza ushia? Sasa msije mkimbilia kuliza mambo ya kiitikadi na mambo fulani ambayo mimi sijazungumza. Tutakuwa kama tunafanya haraka. Naam. Haya, malizie. Jilete. Walijua kwamba huwezi kuileta hiyo. Wao wanajua kwamba wao wanazungumza kitu gani. Sasa hizi ni lugha wanazungumza kuwaambia watu. Yule asema kwamba sio na kuelewa. Ilete sasa, ilete. Unaona? Sasa ukishaambiwa hivyo, ngoja kidogo. Ukishaambiwa hivyo, sisi tunakupa hata milioni 100, milioni 200 hapa. Ilete Qur'an. Alafu kuna wengine wanasema maneno haya eti ambao wamesoma. Simenielewa? Mimi nataka nikueleze wanasema nini wanawachuoni wa Shia. Lakini sasa kama tumefanya haraka hili swala. Kwa hiyo tusubiri, sasa vitabu vipo vinavyozungumza swala hili. Huyu hapa mwenye siana kwa Qur'an. Mwenye siana Qur'an ni Muhammad Ma'rifa, Muhammad Hadi Ma'rifa. Kitabu hiki ni kitabu cha Shia. Ngoja kwanza. Huyu ndiye anakuambia Qur'an hii iko wapi? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba Qur'an hii ilikuwepo. Ndiyo Qur'ani ya haki, ndiyo Qur'ani sahihi, ndiyo Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake. Riwaya za Shia wanasema sio, na wana wachuoni wao pia wanasema sio, hii tuliyokuwa nayo imepotoshwa. Sasa walipobanwa, hiyo ambayo haikupotoshwa iko wapi? Sasa wao ndio wanajibu. Wao sasa hilo litakuwa kwangu au mashia litakuwa kwetu, bali kwa hili ni swali limerushwa kwao. Qur'ani iliyo sahihi iko wapi? Muhammad Hadi Ma'rifa anajibu. Sasa sisi tunaposhauri jibu la Muhammad Hadi Ma'rifa anapoelezea Qur'ani ilipo, eti wao kwamba ilete. Sasa tuilete vipi? Bora kama kuna zogo hivi. Labda nazungumza. Nasema hivi. Huyu jamaa huyu ndani kwenye kitabu cha Qur'an. Mimi naona kwamba maudhui hii tunaweza kuizungumzia kesho insha Allah. Allah kitupe uhai. Huyu bwana anatuja kutueleza hii Qur'ani iko wapi? Si huyu tu, na wenzake wengine wakina Ni'matullahi Jazairi watatueleza Qur'ani hii wanayosema iko sawa sawa iko wapi? Sasa swali hili lilipoelekezwa kwa Mashia, wajibu waambie walimwengu wote. Wao wanaona wanakimbilia mahali ambapo wajua kwamba Ahli Sunna kama vile watashindwa katika kuhoji tena. Wanayo wewe kana huelewi, unasema wapi? Wewe unasema wapi? Hata kama unashika kuna Shia ambaye elimu. Ah, sio hivyo. Ah, sio hivyo, sio kuuliza hivyo. Watakiwa hata kama ukusoma dini wewe unaelewa. Umeombe Allah akupe ufahamu wa kuelewa mambo tunayozungumza. Unaelewa? Sasa mimi nakwambia hivi kwanza kidogo. Haya. Wewe leta milioni 120 mimi nikuonyeshe Qur'ani iliko. Kesho ndio nayo. Mkono kwa mkono. Ukutani. Shehe hapa anauliza, anasema kwa mfano mimi ni Shia, tusikilizane jamani, nataka kubadilika kuingia katika madhehebu ya Sunna. Je, kuna process gani? Kuna utaratibu wa kuandikisha majina, kitambulisho na nini, shahada au kitu gani ambacho yeye atakiwa akifanye ili sasa awe ni katika Ahli Sunna wal Jamaa? Unifahamu? Kwa mtu ambaye hajafikia daraja ya kukufuru, haambiwi shahadia, bali anatakiwa aitakidi usahihi kinyume na vile alivyokuwa akiitakidi. Kwa mfano, kama itikadi yako unawaona wenye kusema kwamba Qur'ani imepungua ni Uislamu, basi ibadilike, wewe uone kwamba hawa ni watu makafiri ambao haifai kuchukua dini yetu kwao, na uamini kwamba Qur'ani ni hii hii moja, na yote tukisema kuna Qur'ani nyingine ambayo kinyume na hivi, basi huyo ni kafiri. Msimamo wako huo hivyo, kwa sababu man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Yule ambaye hata mkufurisha kafiri atakuwa kafiri yeye. Ukaona jikafiri fulani hili lile, huyu si kafiri, huyu ni Muislamu, utakuwa kafiri wewe. Kwa hiyo kwanza msimamo wako ubadilike kuhusu hawa watu. Pia kama ulikuwa una tabia kuwatukana maswahaba na kuwataja kwa ubaya, basi wataje kwa ule uzuri waliokuwa nao, kama vile Ali ibn Abi Talib na wengineo katika maswahaba walipokuwa wakitajana kwa kheri na kwa wema. Na usitaki kuzichukua riwaya ukataka kuzipiga kutumia riwaya kupiga ule uhakika uliomo katika Qur'an, namna wanavyozungumza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ubadilike, kwa maana kwamba kutoka katika hali uliokuwa uende katika hali nyingine kimisimamo. Hilo ndio jambo kubwa ambalo wewe unahitajika kulifanya. Hakuna masuala ya vitambulisho wala kuandikisha majina. Naam, Sheikh Ismail Abu Anas. Kwanza pia tukubaliane, mihadhara yetu itakuwa inakwenda mpaka saa ngapi? Maana kuna watu wengine wanataka vikindwa. Basi itakuwa swali hili swali la mwisho. Kama ujiendelea na kujibu swali hili, alafu tutaendelea swali la pili. Mimi nasema hivi, katika vitu vyenye kuvunja ushia ni vitabu vya kishia. Ukitaka kupambana na ushia, ushia usambaratiki au ushia asiweze asiwe la kujibu, basi wewe utumie vitabu vya shia, sio utumie vitabu vya Ahli Sunna na kujibu ushia, kwa sababu ushia wenyewe unajijibu ndani ya vitabu vyao. Kuna mambo mengi ambayo ukijiuliza maswali basi utapata jawabu. Kama vile ukitaka kumuingiza Mkristo labda katika Uislamu, basi tumia ile Biblia yake. Mule mule utakuta Yesu Mungu, lakini huko huko utakuta kwamba Paulo ndo kasema haya. Yaani kuna tanakud. Wallahi kuna tanakud mpaka yule Atusi mwenye Tahdhibu al-Ahkam katika utangulizi wake anasema, mimi masahiba zangu katika wenzetu katika mashia waniomba niandike kitabu ambacho kitaondosha hizi ikhtilafu, kwa sababu katika madhhabu ya Shia hakuna hadithi isipokuwa kuna nyingine kwa kinyume chake. Kila masala kitajwa basi kuna nyingine kwa kinyume chake. Kiasi ambacho anasema, anaendelea, kiasi ambacho mtu mwenye akili akitafakari anabadilika, anaweza kutia shaka katika ushia. Na kwa hivyo akasema wamepatikana baadhi ya watu wameacha haki kwa sababu ya mgongano uliopo katika madhehebu yetu wakenda katika madhehebu mengine. Haya maneno yamezungumza Atusi katika Tahdhibu al-Ahkam mwanzo kabisa, na haya maneno pia nitakuja nayo kesho, kuonyesha kwamba hii ni dini imejengwa katika misingi ya mgongano wa hali ya juu. Unaelewa? Ndio maana utakuta anasema ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hawa ni mafawidh. Hawa sana, hii ndio dini. Ahmad ya Mustafa Yaqub anasema hii ndio tangazo. Umetoa wapi? Haijulikani umetoka wapi. Kwa hiyo unagongana katika mambo. Hawa wanasema Qur'ani ndio hii. Ingia sema Qur'ani imepotoshwa. Sasa mgongano kama huu upate kwa Ahli Sunna tu jamaa. Haya, endelea. Sasa mimi pia nina nukta ile ya kuweka sawa tena. Nataka nizungumze kuhusu swala hili. haya ndio kurudisha nyuma kule kwa yule kijana aliyekuja kwangu kutaka kuhakikishiwa, kuthibitishiwa. Kwa kusema huyu siko maana ya kuthibitishiwa au kujua haki. Leo atafuta sehemu zile zenye khalal na kasoro. Na mimi ni mwanadamu. Katika chapa ya pili mtayaona mimi ni mwanadamu. Kuna mambo mengi nimejirudi au nimeandika wakati wa kuweka sawa. Lakini asili ya kitabu na maudhui ya kitabu kama msingi wa kitabu bado challenge zinawaelekea kina Mayunga, kina Bilenasi. Yeye anasema mambo ya Bilenasi atajibu mwenyewe. Wakati ni tu inaelekea kwao. Yeye anasema kuna msafu wa Fatima hamna Qur'ani ndani yake. Wakati katika vitabu vyao wanasema msafu wa Fatima ni Qur'ani na ina Qur'ani ndani yake. Nikatoa challenge pale. Tuchukue maneno ya Bilenasi na Mayunga au tuchukue maneno yale katika usuli. Kafi, jibu, hakujibu. Tunaelewa. Sasa zile pointi za msingi wanakuwa nazikwepa, atarudi ataruka kwamba hukunielewa katika swala kuendelea utume, sijui kashfu la sirari hii hapa tuko nayo, mbona husemi hivyo vingine? Katika mfano kwa hiyo wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo labda hapa pana udhaifu hivi wakamata. Mimi nawaambia hivi, mtu anatafuta haki afanye hivyo. Tumesoma asili ya maudhui. Nini ushia? Lakini nani mashia? Na ni nani mwanzilishi wa Shia? Mimi nasema mwanzilishi wa Shia ni Abdullah ibn Saba. Na Abdullah ibn Saba yupo. Sasa wewe sema hayupo. Alafu ni sababu 1 2 3. Mimi nakutajia 1 2 3 4 5 6 hivi. Unaelewa? Jambo fulani limezungumza na mashia wanasema kadha. Wewe sema hakuna. Mfano swala la Ali bin Abi Talib ameburutwa akapelekwa msikitini katika mazingira kama haya. Mkewe kapigwa, mimba imeharibika, mtoto Muhsin kafa, imeharibika mimba yake. Sisi tumeelewa. Sasa wewe jibu katika maswali tunauliza, inakuwaje Ali bin Abi Talib anafanywa ihana ya sampuli kama hii? Na hali yako unaitakidi kwamba ni shujaa. Umar bin Khattab na kikundi cha watu wachache wamfanyia hivyo. Tena binti wa Mtume SAW mkewe apigwa, mimba yatoka, kama wewe wakubali? Sio Ali bin Abi Talib wewe katika akili ya kawaida wakubali? Iweje yeye akubali alafu aje amwozeshe binti yake ambaye huyu mtoto aliozeshwa huyu binti mama yake ndio kafanywa hivyo? Umeonyesha mtu huyo ni udhaifu na udhalili wa kiasi gani? Kwa hiyo maswali kama haya kwa mtu ukitumia logic ya kawaida tunaona kwamba ni maswali mashia hawezi kujibu. Watakwepa hilo. Adhana mmetoa wapi? Shahada ya tatu watakwepa hapo. Mayunga anasema wengine wanasema hivyo, wengine wanasema hawa. Tasema haya mashia wa Dar es Salaam, Dar es Salaam, Kigogo, wapi? Wanaosema ashhadu anna Ali ni waliullah. Wale kwa wapi? Sio. Sasa tujibu, mbona mnakwepa? Sasa hili ni tatizo ambalo wao wako nalo, inaonyesha kwamba watu wanafuata hawa za nafsi. Kama aliyosema mwenye At-Tibyan, Al-Bayan, Al-Khuli, sio sahihi katika kauli 30. Je, kauli za wanachuoni 29. Madha taqulun? Tujalie kauli 10 si za kweli. Hizi 20 nasemaje? Sasa hii ni challenge tumetoa kwa matakio mjibu. Haya ndio maneno ambayo yatakiwa tumalizie kikao chetu cha leo. Kwa hiyo insha Allah kesho basi ujumbe umefika. Jazakallahu khairan. Sisi tunasema kwamba kwanza pia tusiende kwa ushabiki. Mimi nitasema niacheni nisikilizeni hii mihadhara mitatu. Leo, kesho na kesho kutwa. Lakini baada ya hapo mimi niko tayari kwa mnakasha. Tena mna ardhi nao, usikie mnapiga chafya. Nataka mnakasha.